deze vrijdag. Hezbollah verzet zich tegen de gesprekken. En de vrouw van de Spaanse premier, Begoña Gómez, wordt aangeklaagd voor corruptie. Het onderzoek naar haar was al jaren bezig. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering, beïnvloeding en corrupte transacties. Gómez was directeur bij een universiteit in Madrid. Dat werd ze 2 jaar nadat haar man premier werd. In het binnenland is het mistig. Die mist verdwijnt in de loop van de ochtend. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt 16 graden, aan zee iets frisser. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffertien en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Hartelijk goedemorgen, een warm welkom in je vroege dinsdag. Op naar de ochtendshow met Madonna, Like a Prayer. Radio 538. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name. And it feels like season change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Safe bij 538. Een hele goede morgen. Dinsdagochtend, heel erg vroeg, even na 5 uur. En wat fijn dat je er al lekker bij bent. Het is een dag die zonnig begint vandaag. In de loop van de dag is er ook wel wat bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is er in de avond ook wel een klein regenbuitje mogelijk. 13 tot 15 graden is het vandaag. We zijn op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er alweer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. Iris Bos hing gisterochtend aan de telefoon. Zij heeft namelijk een hele bijzondere hobby die op dit moment ook haar werk is. Details daarover hoor je over 6 minuten. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Trust in me, 'cause you will find. 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. En Florentien. Tot die tijd nog eventjes terug naar gisterochtend. Ja, dit is wel leuk. Ze gaan als zoete broodjes over de toonbank. De schilderijen van de 21-jarige Iris Bos. Ze schildert geen personen, geen landschappen of stillevens, maar vrachtwagens. Vrachtwagens. Vrachtwagens. Ja, een hele lange schilderijen zijn het dan. Ja, nou je het zegt. Dat denk ik. Ja, 18 meter lang. Nou, het gaat zo goed dat ze haar nu haar fulltime baan van heeft gemaakt. Iris, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst maar eens even de vraag hoe je op het idee bent gekomen om ooit vrachtwagens te gaan schilderen. Want dat is niet heel voor de hand liggend. Nee, dat klopt. Nee, ik heb een studie gevolgd, specialist schilderen. En ik zat in die tijd in een vriendengroep met allemaal mensen die heel graag chauffeur of boer wouden worden. En toen was iemand die zei, joh, wil je niet een vrachtwagen voor mij schilderen? Ja, tuurlijk, dat kan ik wel. Dus toen is dat een beetje gaan rollen. Toen heb ik in mijn studietijd alleen maar vrachtwagens geschilderd. Ja. En toen had ik een droom. Ik zou van een atelier willen. Die droom is uitgekomen. En toen zat ik met mijn vriend in de auto. Van, wat wil ik dan schilderen? Toen zei hij, ja, maar waarom ga je niet weer vrachtwagens schilderen? Dat vond je toch zo leuk. Ja. Ik zei, ja, dat klopt. Maar welke vrachtwagen moet ik dan gaan schilderen? Toen zei hij, doe dan een dikke Scania. Van Beda. Ik zo, oké, dat ga ik doen. Dus ik heb dat gedaan, een filmpje gemaakt, op TikTok gepost. Filmpjes viraal gegaan. Nou, meer opdrachten eruit gehaald. Daar weer filmpjes van gepost. Dat weer online gezet. En nou, zodoende schilder ik nu alleen maar vrachtwagens. Ja, ja. Maar dat is dus in opdracht van een klant die een vrachtwagen heeft ook? Ja. Maar die benadert jou en dan ga jij... Ja, tenminste, zo stel ik het me voor. Dan ga jij met je schilderseseltje ga je daarin... loading dock. Tegenover die vrachtwagen zitten en dan ga je aan de slag. Nou, dat lijkt me wel heel erg leuk. Maar de realiteit is dat ik schilder vanaf een foto. Dus ik vraag dan de klant van... maak me een hele mooie foto. Je hebt ook heel veel trucspotters die echt ongelooflijke mooie foto's maken. En vanaf die foto schilder ik dan een vrachtwagen op doek. Oké, maar even, is het ingewikkeld om een vrachtwagen te schilderen? Ja, eigenlijk wel. Want er zitten echt heel veel details aan in de grill. Maar mensen die pimpen die vrachtwagens ook helemaal. Dus elke vrachtwagen is ook anders. Ja. Ook al is het hetzelfde type. Ja, het is altijd weer goed kijken. Hoe is de verhouding? Wat zit waar? Welke kleur? Welke glans? Welk licht? Ja, ik zit hier ondertussen naar... Je doet ook bijvoorbeeld trekkers, zie ik. Ja, dat klopt. Dus je hoeft niet alleen. Het zijn meer grotere voertuigen. Ja, ik doe niet alleen vrachtwagens, ook trekkers. En ik heb ook een hakselaar gemaakt. Ja. Maar stel, er belt iemand met een Ferrari. Die zegt van, joh, jij schildert die vrachtwagen zo prachtig. Kun jij mijn droomauto, kun jij die ook schilderen? Is dat dan ook te doen? Of zeg je van, nee, dat begint niet aan? Ja, tuurlijk. Ik schilder alles. En kozijnen. En wat je daarvoor vraagt, zo'n schilderij? Nou, dat verschilt een beetje per opdracht en per foto. Ongeveer. Maar als je uitgaat van... één combinatie op een doek van 60x80, dan zit je al snel aan €1000 inclusief btw. Het ziet er wel echt prachtig uit. Ja. Hoe lang ben je bezig met zo'n schilderij? Dat. Ja, minimaal 40 uur. Oh, zo. Ja, dat is wel lang. Maar ja, dus dat komt door die details natuurlijk. Ja. En ik schets hem eerst op het doek en dan komt de achtergrond en dan bouw je hem helemaal van het begin tot het eind op. Daar gaat al veel werk in zitten. Ja. Hey, wat is jouw favoriete vrachtwagen om te schilderen? Want ik kan me voorstellen dat er één merk is waarvan je zegt van ja, dat schildert gewoon lekker weg. Oh, ik heb niet zozeer een merk, wel een kleur. Ik vind rood of blauwe vrachtwagens vind ik echt heel erg leuk om te schilderen. maar ben jij inmiddels zelf ook echt een beetje een kenner geworden van de vrachtwagens en een liefhebber geworden? Ja, maar dat was ik eigenlijk daarvoor ook al. Want mijn vader die houdt ontzettend veel van de auto's. Dus die heeft echt een bepaalde liefde voor auto's. Mijn vriend is chauffeur. Ja. Daar loop ik inmiddels ook al 5-6 jaar mee. Dus die liefde op een gegeven moment, dan rol je daar een beetje in. En dan krijg je dat mee. En dan, dan kun je niet anders dan dat niet leuk vinden. Nee, snap ik. Hey, en heb je zelf je vrachtwagenrijbewijs? Nee. Ja. Maar je zegt het met een zucht in je stem zo van... ja, ik zou daar eigenlijk toch ook eens aan moeten beginnen. Ja, ergens vind ik dat ik die ervaring wel moet hebben... maar ik krijg het al Spaans benauwd als ik zo'n lang ding achteruit zie rijden in een bocht. Denk ik, oh nee. Ja, jij houdt het toch bij de kwasten en het schildersdoek. Hoeveel vrachtwagens heb jij inmiddels in je jonge carrière... nu toch al op het doek gezet? Oh, dat vind ik een hele lastige vraag. Ik denk tussen de 30 en de 40. Ik kan me voorstellen, voor heel veel chauffeurs is de vrachtwagen natuurlijk echt een parel, weet je wel. Ja. Dat wordt verzorgd, gedaan en alles. Dat mensen graag denken van nou, ik wil best mijn vrachtwagen vereeuwigd hebben op het doek. Ja. Waar moeten ze dan zijn? Nou, bij Atelier Yves Bos in Raalte. Nou. Hé, ik zeg, maak jij de kwast maar nat. Ja. Atelier Iris Bos. Dat is wel leuk. Ik zie hier we krijgen een appje van een tevreden klant. Goedemorgen allemaal. Iris heeft onder andere de truck van mijn vader geschilderd. Het is een rode DAF. Echt heel mooi geworden. Groetjes van Carlo Hunnestein. Ach, wat leuk. Is leuk, hè? Dus, nou, ja, superleuk. Een tevreden klant van wie jij de vrachtwagen al op de foto op te zetten. Of in ieder geval van zijn vader. Maar Iris, leuk je even gesproken te hebben. Ik had hier nog nooit van gehoord. Iemand die alleen maar vrachtwagens schreef. Mooi, man. Nee, nou, leuk, hè? Ja, hartstikke leuk. En ik zou zeggen, veel succes daar nog mee. En leuk dat je er even over wilde vertellen. Nou, dankjewel. Heb een mooie dag. Ja, jullie ook, hè? Hoi. Doei. En kijk ook even als je benieuwd bent naar de werken van Iris op @iris.bos. Dat is op Instagram, dus @iris.bos. Dan kun je zien wat zij qua vrachtwagens allemaal al heeft afgeleverd. Het is echt leuk om te zien. Blue Heart Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I'm home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine. And watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Oh,

ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. The Secret bij 538 op deze vroege dinsdagochtend. Goedemorgen. Op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur. En tot die tijd nog even terug naar gisterochtend. Net in het nieuws, ja, opvallende snack. Of ja, is het een snack? Ja, ik denk het wel. Ja. Die ontwikkeld is in op Urk. Het gaat om mayonaise-ijs. Ja. Ja, en of jouw hart daar dan direct sneller van gaat kloppen. Ik heb ook mensen zeggen mayonaise. Mayonaise? Ja, mayonaise. Of mayo. Mayo, ja. Wij waren even benieuwd of er luisteraars zijn die mayonaise, net als dat ik dat vaak doe, echt overal op smeren. Kobi, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw mayonaise tip? Op de pannenkoek. Pannenkoek? Ja. En dan zegt iedereen zo vies als ik dat vertel, maar ik vind dat heerlijk. Ja, ik denk dat dat best lekker is namelijk. Maar dat is dan in plaats van stroop of zo? Echt proberen hoor, dat is echt lekker. Ja, nee, ik hoef geen stroop erop. Nee, maar dat is in plaats van... Gadverdamme, maar, stroop. Ja, zeggen, maar mayo, dat lust ik niet. Mayo is dan jouw beleg voor de pannenkoek? Ja, altijd. Okay. En alleen mayonaise, er komt verder niks bij, geen kaas of ananas? Ja, kan er wel poeder of suiker eroverheen of zo, maar... Oh, wat vies. Ja, ja, ik ga het toch een keer proberen, ik ben best benieuwd. Kobi, ja, dankjewel. Ja, moet je echt doen. Dankjewel, houdoe. René, goedemorgen. Goedemorgen, mannen. Waar smeer jij mayonaise op? Nou, ik zei net op een gegeven moment, ik heb een hele rare. Ik smeer, bij mij gaat overal ketchup overheen. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Het is nog net niet over elkaar in, maar overal gaat ketchup overheen. Maar, ja. Maar als ik iets met mayonaise zou doen, dan is het altijd ketchup. Overheen gaan. Ja, nou, dan is het echt een pindakaas, een beetje mayonaise en dan wat mag je eroverheen strooien. Oh. Heerlijk. Maar die korreltjes? Nee, gewoon lekker pindakaas. Ja? Juist, lekker. Mag je van de soep, ja. Ja, ook niet. Oh, maar dat is zout, hé. Ja, mag ik. Nee, ja. Maar dus, nee, niet te veel, maar het is gewoon echt lekker. Oké. Okay. Maar op een boterham of... Op een boterham. Gewoon een lekkere witte boterham. Met pindakaas eroverheen, een klein beetje mayonaise eroverheen. En een paar sprokkeltjes magie. Ja, echt heerlijk. Goeie tipper, René. We proberen het gewoon een keer. Dat is goed. Succes, man. Dankjewel, Daisy. Goedemorgen. Hoi, hoi. Wat is jouw mayo-tip, Daisy? Zure haring met mayo. Oh. Daar hadden we het dus net over, maar jij gebruikt het... Serieus? Op de haring, ja? Ja, maar het moet wel echt Zaanse mayonaise zijn. Oh, dat is belangrijk. Zaanse, ja. Er zit heel veel verschil in natuurlijk ook welke mayonaise je gebruikt, maar hiervoor... Ja, gewone mayo lus ik niet. Nee, alleen de Zaanse. Yes. Zure haring met Zaanse mayonaise. Ja, probeer het een keer. Dat is super lekker. Ook uitjes erbij of alleen de mayo? Nee, alleen de mayo. Echt alleen de Zaanse mayo. Maar dit zijn die rolmopsen, toch? Die uit zo'n pot... Ja, zo'n grote pot met zure haring. Lekker. Dankjewel, Daisy. Belinda, goedemorgen. Goedemorgen. Waar smeer jij mayonaise op? Qua eten. Maar ik heb iets zelf bedacht. Oh. En dat heet besalmaas. Hoe heet dat? Is besalmaas. Bestel maar. Nee, niet bestel, maar besalmaas. Dus dat is de beschuit. Ja. Met salami. En Zaanse mayonaise. Oh, en dan gaan er rollen doorheen. Besalmaas. Besalmaas. Ja. Ik hoor toch bestelbaar. Ja, ik hoor het ook. Beschama. Maar is het een lekkere combinatie? Ja. Daarom. Je eet zo'n halve rol weg van die beschuit. Salami en mayo. Zaanse mayo. Ja, ook weer die Zaanse die hier echt specifiek benoemd wordt. Ja, dat is echt heel erg lekker. Ik ga het dit weekend eens proberen. Ja, hoor. Waar bestaat dat ook uit? Beschuit, salami en Zaanse mayo. Ja, van besalmaas. Dus de B1 van beschuit. Ja. De SA van salami. En de MA van mayonaise. Besalmaas. Besalmaas. Luister. Ja, het is goed. Ik weet de stem. Ja, het is goed. Dag Belinda. Met je bestelbaar. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen. Waar smeer jij mayonaise op? Nou ja, ik doe het meestal gewoon over de gebakken aardappeltjes of frietjes. Maar bij ons smeren ze het op een eierkoek. Nee. Ja, vraag het aan Frank Dane, zou ik zeggen. Oh, want? Die doet het ook? Ja, nou, er is ooit bij jullie op Insta een ding voorbij gekomen over mayonaise-combi's. En toen heb ik hem ingestuurd en toen hebben ze het uitgeprobeerd. En ze vonden het allemaal heel lekker. Serieus? Ja, maar Frank is wel raar snuiter. Ja. Die is in voor één gekke ding. Het is bij ons heel erg verdeeld, want onze oudste en mijn man die kiepen overal mayonaise op. En de jongste die dus helemaal niks. Ach, helemaal niks. Eierkoek met mayonaise. Ja, ei met mayonaise, hartstikke lekker. Ja, dus waarom zou eierkoek ook niet... Voelt eigenlijk. Ja, ik hoef het zelf ook niet hoor, maar hier vinden ze het hartstikke lekker. Dus prima dan. Maakt het dan ook nog uit welke mayonaise? Ja, Zaanse. Ja, ik heb altijd gewoon zo'n huismerkfles. Oh, ja. Ik zal geen namen noemen. Albert Heijn. Nee. Het begint wel met een A en eindigt op Aldi. Bianca, dankjewel. En mooie dag vandaag. Hetzelfde. Doei. Ja, ik zie hier in de app nog... Wat ook veel met mayonaise wordt gegeten door onze luisteraars... is macaroni. Macaroni met mayonaise. Oh, die snap ik wel. En dat heb ik in het verleden ook wel veel gedaan. Ketchup doorheen doen. Ja, ook lekker. Kan allebei. Ja. Maar mayonaise is ook heel lekker. Ja. En de stampotten en doppertjes met mayonaise worden ook veel genoemd. Lekker. Ja. Zeg eens de doppertjes? Doppertjes, ja. Dopperten. Ja, doppertjes. Doppertjes. Doppertjes? Ja, doppertjes. Het heet geen doppertjes, het dopperten. Ja, maar je noemt toch doppertjes? Wij zeggen altijd doppertjes. Oh, de doppertjes. Doppertjes? Nee, doppertjes. Met een D.